מה קלט? שלום לגולשים, שלום דותן שכטר. היי, מה נשמע? אני סיני גז, ואתם נמצאים בטקני, הטקני.com. בואו נתחיל בעצם עם... למעשה היום אנחנו מדברים על שלושה נושאים, שזה קיום מקוון, מדינה טכנולוגית ודמוקרטיית קוד פתוח. נתחיל עם קיום מקוון, Online Existence, אם ניתן לזה ככה נופח בינלאומי ורשמי. ועכשיו זה באנגלית, אז... זהו, זה it's out there, זהו, זה בחוץ. כולם מכירים את זה. זהו, זה המונח. טבעתי את המונח קיום מקוון. מה שזה אומר בעצם, זה גם שאלה שאני אשמח לדבר איתך עליה. אתה יודע, זה שלושה רעיונות כאלה שאני מסתובב איתם ככה בשבועות, חודשים, אחרונים. גם נדבר איתך על זה, נדבר עם אנשים נוספים על זה. אז בעצם קיום מקוון זה ככה איזשהו בסיס גם לשאר הדברים שאנחנו מדברים עליהם. בשנים האחרונות, גם עם העלייה של המובייל והאינטרנט והשימוש שלנו בטכנולוגיות, גם מחשבים וגם אינטרנט וגם סלולר וזה, עולה השאלה כמה אנחנו יכולים להישאר, לקיים את חיינו, להתקיים רק באינטרנט. בין אם ברמה, בוא נתחיל לפעמים ברמה יותר בסיסית, לפני שאנחנו מתחילים את כל הפילוסופיה וזה, כמה אנחנו יכולים באמת לקיים, לעבוד דרך האינטרנט, שזה, יש סימון V, אנחנו יכולים, לרכוש דברים דרך האינטרנט, V, הכל, זאת אומרת גם מאוכל עד דירה, אני חושב, נכון? אני לא טועה, עד דירה אתה יכול לקנות גם, נכון? כן, בעצם. כן. אני חושב שכן. כן, אתה יכול לחתום על כל מיני מסמכים, באינטרנט, ועברות כספיות, כן. חתימה דיגיטלית וכדומה. טיפול רפואי, שאלה. למרות שאתה יכול ללמוד איך לטפל בעצמך. שזה גם משהו. כן, על גבול מסוים, כן. כן, אז אתה יודע, גם מבחינה הזאת, חינוך. אין ספק שאנחנו יכולים לצבור חינוך וידע מקצועי כמעט בכל תחום, אני חושב. גם אתרים כמו קורסרה ו... וכאן יוניברסיטי, ועד, אתה יודע, אוניברסיטאות שמשתפות את אותו, את הזה. אז אמרנו, כלכלית, אנחנו יכולים להתנהל כלכלית באינטרנט כמעט בצורה מלאה. חינוך, מידע, אנחנו יכולים. תקשורת בין אנשים, אנחנו יכולים לתקשר בין אנשים, לדבר עם אנשים. והשאלה היא, בעצם, ואני אשמח לדעת מה אתה אומר על זה, האם אנחנו באמת הולכים למקום הזה שבו אנחנו הולכים להתקיים אך ורק באינטרנט, ואופליין יהיה משול למוות? אתה יודע, נגיד, ברגע שאתה אופליין, אתה כמעט מת. נותקתי מהרשת. כן, נותקת מהלייף, מצינור החיים שלך. אז מה אתה אומר? זה ניתוח מדויק, זה ניתוח חלקי, בהמשך יכול להיות שאפילו זה יהיה, אתה יודע, דיברנו על זה פעם שעברה, שאנחנו נהיה חלק מהמכשירים, זאת אומרת, המכשירים יהיו חלק מאיתנו? נראה לי שעדיין יש לנו, זאת אומרת, כן, זה יכול ללכת, נראה שיש איזשהו חתירה לכיוון הזה, זאת אומרת. לא, אני לא שואל אותך עתידית, אתה חושב שזה ניתוח, שהמושג הזה קיום מקוון, זה משהו שהוא נכון להגדיר אותו, זאת אומרת, existence כמשהו שאנחנו... הקיום שלנו מוגדר על ידי הקיום שלנו באינטרנט? לפי עכשיו מצב כרגע, אתה יודע, זה לא הגענו לשלב הזה, זאת אומרת, יש אולי איזה שהם, אתה יודע, דברים כמו נגיד, אתה יכול לקרוא לזה שהוא alter ego כזה, שיש לך אולי לפעמים באינטרנט להרבה אנשים שנגידים אם הם... אתה יודע, בייחוד אם הם מסתכלים על, על, על לפרסם, כן, או לפרסם דברים שלהם באופן אנונימי או משהו כזה, אז יכול להיות שהם מסתכלים על זה שיש להם איזה ש... אבל זה לא הולך ונעלם. האנונימיות, כן, אם, כן, כמה ש... ובהחלט, פייסבוק בהחלט תורם לזה, זאת אומרת, הוא חשף את ה... הוא הסתיר את זה. כן, הרבה מה... הדברים האלה ברשתות החברתיות, זה בהחלט משהו ש... אתה יודע, מוריד מהאנונימיות באינטרנט. אנשים מנדבים, אתה יודע, בצורה די גורפת את הרבה פרטים אישיים על עצמם, וזה... כן, אבל אני עדיין חושב שגם דיברנו על זה פעם שעברה, שאנחנו עדיין סוג של אזרחים באיזשהו באינטרנט, אנחנו עדיין חיים שם. זאת אומרת, אנחנו מדברים באמצעות זה, זה לא טלפון, נגיד, אתה יודע, שזה עוד אמצעי תקשורת. זה משהו שאנחנו מתקיימים בו. אתה יודע, אנחנו יכולים, העבודה שלנו נמצאת שם, אתה יודע, הכסף שלנו, הידע שלנו נמצא שם, אנחנו יכולים גם לשתף, זאת אומרת, זה לא כלי חד-כיווני, זה כלי אין סוף כיווני. זאת אומרת, אתה יודע, יש בו, כן. לא רק דו-כיווני, אנחנו גם יכולים להיות עם הרבה יותר אנשים, אנחנו יכולים לתת לאנשים לערוך את מה שאנחנו עושים, לשנות, להוסיף מידע, להוסיף שכב, הוא רב שכבתי כיווני, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה, אתה אומר שאנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו די שם, זאת אומרת, אני יכול להגדיר שחלק, אני חושב, אני לא יודע אם זה הגדרה מופרכת, אבל חלק מהקיום האנושי שלי נמצא גם באינטרנט, נראה לי גם חלק מהקיום האנושי שלך נמצא שם. בסדר, היית רוצה, אתה יכול להגיד חלק, כן, חלק מסוים, אבל עדיין יש את ה... אתה יודע, יש האינטראקציה הזאת, האינטראקציה האופליין עדיין... ברור, כרגע אין לה תחליף. יכול להיות שנגיע למצב שבה יהיה תחליף, אז יהיה קיום מקוון מלא. כרגע זה קיום מקוון חלקי, אנחנו שם. אנחנו מדברים עם זה, אנחנו מתקשרים עם זה, אנחנו מכירים אנשים עם זה, אנחנו עובדים עם זה, לומדים עם זה, מבריאים את עצמנו. אני אגיד לך, אני לפני כמה זמן הלכתי לרופא, וכבר באתי עם ההבחנה שלי אליו, כי קראתי באינטרנט, וזה התאים להבחנה. אתה יודע, זה היה קצת מפחיד, אבל אתה יודע, כבר... ואני מניח שלא מעט אנשים. כן. אתה יודע, עושים את זה. כן, אני... זאת, אני מקווה שזה לא היה, אתה יודע, יש לי את הסימפטום הזה, זה בטח סרטן, או משהו. לא, לא, אל תדעי. לא, זה... משהו, אתה כמו WebMD, או... לא, לא. אני אומר שזה היה כאילו, אתה יודע, לפעמים אתה בא ו... אני חושב שגם ראיתי באיזה פרק של סדרה, אני לא זוכר מה, שהם צוחקים על זה, שאתה יודע, הילד בא והוא הכל בודק ב... בסמארטפון שלו, והוא רואה שכאילו, אתה יודע, הרופא טועה, כי הוא לא עשה הבחנה מדויקת וכאלה. אתה יודע, אנחנו אבל כבר באים עם איזשהו ידע, זה כבר, זה extension של התודעה שלנו, של ההבנה שלנו, של ההכרה שלנו, הסמארטפון או האינטרנט או החיבור הזה למקורות מידע אינסופיים. אתה יודע, זה כבר לא מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו רוצים לדעת, או מחפשים, או מה שאנחנו, זה כאילו extension של מה שאנחנו עושים, בניגוד לטכנולוגיות אחרות, שאני חושב, לא כל כך היו שם. יודע, אולי כתיבה למעשה, אולי כתיבה, אבל אם אתה רוצה להתייחס לכתיבה כטכנולוגיה, אולי טכנולוגיה. אז יכול להיות שאנחנו עדיין לא שם, אבל נראה לי שקיום מקוון זה איזשהו תיאור די... זה בדרך, כן. לא, אבל אני חושב שקיום מקוון זה תיאור גם מדויק למה שקורה כרגע. אני מניח שגם אם אתה מתנתק לפעמים מהאינטרנט, אז אתה מרגיש קצת כמו שיש איזה משהו שהתנתקת ממנו. אתה מרגיש קצת מנותק או לא קשור, אתה יודע. לא מחובר או לא, לא יודע. זאת אומרת, זה התחלה של איזשהו התמכרות או... או סייבורג או איזה... מצב אנושי חדש. אתה יודע, זה... כן, יכול להיות. יש לנו במידע הזה תלות כזאת שאנחנו אפילו מרגישים אולי... אני לא חושב גם רק תלות חברתית, אני חושב גם... זאת אומרת, אנחנו לא רק לא רוצים את המידע הזה כי למישהו אחר יש את זה. אני חושב שזה גם עניין של, אתה יודע, עניין של להביע את עצמך, אתה יודע, יש לך אפשרות להביע את עצמך, לשמר את עצמך באיזשהו אופן, לתעד את עצמך גם. אוקיי, נראה לי מעניין, ככה זרקתי את זה ככה לחלל, חלק מהקיום המקוון של איך אתה משלח אינטרנט, עוד חלק מהקיום. טוב, בוא נעבור הלאה. והמושג גם באנגלית, אז הוא שם בחוץ. כן, online existence, נראה לי שזה... טוב, המושג הבא, שהוא גם מתקשר לאיזשהו צינור, גם למושג הקודם, מדינה טכנולוגית, שזה אני חושב שדיברתי איתך על זה, או זה E-State או Tech-State, שבו איזשהו אידיאל, שבו המדינה, או איזשהו, אפילו עיר מוניציפלית, תתקיים על ידי טכנולוגיה. זאת אומרת, אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית שממנה זה נבע לי, שזה הגיע לי. נסעת ברמזור אדום, נגיד, צילמו אותך והזמינו אותך לבית משפט לענייני תעבורה. עכשיו, אתה יכול להתווכח, אתה יכול להגיד, נסיבות מקלות וכדומה. עכשיו, רוב השיפוט של השופט שאתה בא אליו, או רוב השיפוט של מי שזה לא יהיה ששופט אותך, הוא מסתכל על הראיות, על העובדות, ואז הוא מחליט, אומר, טוב, זה נסיבות מקלות, כאלה, ויש לו איזשהו מין, איזשהו התנהגויות מסוימות שאפשר לנטר אותם, זאת אומרת, שאפשר להגיד, אם אשתך הייתה בהיריון, אם תתתי, תתתה, אפשר לשים לו איזשהו מין סייגים כאלה, אתה יודע, איזשהם מצבים אחרים, בקיצור, לתכנת אלגוריתם שמאפשר לך להישפט על ידי מחשב, שבו מתחשבים בנסיבות המקלות, שבו נגיד התמונה לא מספיק ברורה, אז יש, אז זה זורק את הראייה, אז הראייה לא תקפה, ואז אתה יודע, זה חוזר לשוטרים, זאת אומרת, או למשטרה, שאומר להם, שמעו, הראייה הזאת לא מספיקה, אי אפשר להגיש, זאת אומרת, להוריד את שיקול הדעת האנושי במקומות שבהם הוא לא עוזר. זאת אומרת, שופט לא נראה לי שיכול ברבע שעה הזאת, בטח, אתה יודע, במשפטים כאלה קטנים, אני לא חושב ששופט שרואה אלפי תיקים, אלפי תיקים, השיקול דעת שלו, שאנחנו כל כך מהללים, הוא כבר לא, הוא רואה אלפי תיקים, הוא רואה אלפי אנשים, הוא שמע את מאות התירוצים, אנשים אומרים לו, אשתו הייתה בהיריון, אז אם זה הבן אדם השלישי שיגיד לו, אני מניח שהוא יגיב אחרת. אתה יודע, הוא כבר יגיד, מה קורה פה, כמה אנשים בהיריון יש? לא, אני אומר, ואם אתה נותן את זה, או נגיד משפטי גירושין, או כל מיני דברים שהם יותר קטנים, עכשיו שוב, אני אומר, גם הדבר הזה צריך להיות באיזה פיקוח, צריך לתת אפשרות לבן אדם להישפט מול מחשב או מול זה, אבל נראה לי שבאופן אידיאלי, מצב שבו יש איזשהו אלגוריתם מסוים, תשמע, אני לא מת על הרעיון הזה, אבל אני אומר שבמקרים מסוימים, נגיד תקציב, אז התקציב נותן לנו התראה שאנחנו עומדים להיכנס לחוב, או להיכנס לגרעון, או אתה יודע, או נותן לנו איזשהו אופציה לנהל את התקציב, עדיף להשקיע כך וכך וכך, או לנהל סיכונים באמצעות מחשב. השנה כדאי להקדיש תשומת לב לכך וכך וכך. עכשיו, על פי מה אנשים אומרים לי, מה, מי שיתכנת את זה הוא זה שיהיה אחראי על זה. לא, אם אנחנו משתמשים בטכנולוגיית קוד פתוח, אז אנחנו יכולים לבחור. זאת אומרת, המחשב הוא פקיד בעצם, הוא לא, אין לו שום תובנה ערכית, הוא לא מחליט מה ראוי ומה לא ראוי. כן, זה צריך להיות משהו ש... זאת אומרת שבמקרה הזה כן, כתוב אולי, אתה יודע, כתוב באופן אובייקטיבי, זאת אומרת, שלא... כן. זאת אומרת, אם זה מגיע למצב, מבחינת ה... אתה יודע, לנהל את התקציב, אז זה יכול להיות גם משהו ש... זאת אומרת, הוא צריך לדעת גם מה, אתה יודע, מה הרצונות של של המדינה, אתה יודע, איפה להשקיע וזה, זאת אומרת. לגמרי, אבל אני חושב שאם הוא יותן לך, נותן לי, לך, לכל האזרחים, איזה 10 אופציות, נגיד. 10 אופציות, או יותר, אתה יודע, אפילו נותן להם אין ספור אופציות, או לא אין ספור, אבל נותן הרבה אופציות ראויות. ואנחנו, ונותן, מה זה נותן? ואנחנו בוחרים מתוך זה, לא כי בן אדם כזה או אחר רוצה לקדם דבר, תשמע, אני חושב שזה מונע שחיתויות. אי אפשר לשחד את השוטר הזה, אי אפשר לשחד את השופט הזה, אי אפשר לשחד את הפוליטיקאי הזה. אי אפשר לשחד אותו. הוא מחשב. אתה יודע, עכשיו, נכון, יש פה שאלה מאוד בעיה מבחינה ערכית, אבל... לשחד אותו ביותר זיכרון, כן. כן, נקנה לך עוד טרה, אתה קונה לו עוד טרה, והוא עף על זה. כן. עכשיו, זה המדינה הטכנולוגית, האי-טק, האי-סטייט, או הטק-סטייט, האי-סטייט, לא משנה. אני רק אומר, שוב, זה איזשהו מין רעיון שבו, כאילו, אפילו לייצר איזשהו מודל כזו של אי-סיטי או טק-סיטי, עיר כזאת שטכנולוגית, שהיא יודעת, שנה צריך להקדיש כך וכך לכבישים, הביוב בכזה וכזה, התקבלו כך וכך תלונות על ביוב בכזה וכזה, רמת הפשיעה באזור כזה וכזה, היא גבוהה מדי, היא מתחת לממוצע הארצי, אתה יודע, דברים מאוד, מחירי הדיור עולים בצורה לא סבירה, מיליון ואחת זוגיות שאני חושב שמחשב, אני מניח שזה יהיה מחשב מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מתוחכם, אבל שיכול לתת איזה שהם פתרונות, להציע פתרונות שהם כביכול אובייקטיביים, זאת אומרת שהם לא מוטים בשום כיוון. שוב, אני לא יודע, אני לוקח וולפארם, איך זה נקרא? וולפארם אלפא? נגיד, שהוא מנסה לתת לך תשובות, לא תוצאות חיפוש, אלא תשובות. ולקחת פה להגיד לו, תשמע, יש סוגיה, אנחנו רוצים להשקיע תקציב בכך וכך, או אנחנו רוצים להקים כביש כזה וכזה. האם זה נכון בתקציב הזה? האם עדיף אלטרנטיבה נגיד שתחבורה ציבורית בכביש הזה? וכדומה, יודע, כל אחד ופה מחשב יכול לתת לך איזשהו שקלול של דברים. הדבר הזה יעלה כך וכך, זה עשוי להציל כך וכך בני אדם, הכביש הזה עשוי להציל כך וכך בני אדם, הוא עשוי דווקא להגדיל את העומס, אתה יודע, משהו שייתן, יכול להיות שכרגע זה ייתן לנו עוד אופציה, לנהל את חיינו, אבל אולי בהמשך, אתה יודע, יש דברים מסוימים, כמו בתי משפט שאני פשוט רואה את זה, אם הראיה היא מוצקה, אז אין, אני לא חושב שכל דעת של שופט היא, אתה יודע, ראו אותו. ראו את הבן כן, אדם. כן, אתה יודע, אם אתה משפר את האלגוריתם בצורה מספיק טובה, זאת אומרת, אתה מכניס כמה שיותר דברים שהוא מתחשב בהם, אז כן, זה משהו שכאילו... אני חושב שיש גם היום המון מקצועות, שהשיקול דעת האנושי הוא לא שיקול, הוא אומר, בטח במשפטים, זה פשוט, זה הדוגמה הראשונה שקפצה לי, שיש לו המון המון חוקים והמון המון תתי חוקים. ומחשב זה חוקים ותתי חוקים, אתה יודע, כאילו, בסופו של דבר. זה המון המון חוקים והמון... כן, בסדר, כן, תכלס, כן. בסופו של דבר, כאילו, זה. אז אתה יודע, אם אנחנו... ונראה לי שבהרבה ימים... כן, זהו, היתרון, כן, זה בהחלט שאין לזה את ההשפעות החיצוניות שיש לשופט. שהוא עייף, והוא יכול להיות מושחת, והוא יכול להיות... כן, או ש... רפובליקן. אתה יודע, מהלך גירושים כרגע, או אשתו לא נתנה לו סקס. אתה מבין שזה, עדיין, למה אתה הופך את הטכני לכזה סליזי? אתה מוכן להגיד לי? למה? הטכני שמר על כזה פסון. הסטנדרט היה כזה גבוה לפני זה, שכן, זה עושה. כך גבוה, ואתה ישר לוקח את זה לכיוונים כאלה. אז זה ההצעה. הצעה שלי לסדר, מדינה טכנולוגית, ובאותה נשימה אני אומר את זה, דמוקרטיית קוד פתוח, Open Source Democracy, שזה אולי ביחד עם המדינה הטכנולוגית, אני חושב שצריך להיות ביחד עם זה, אולי בלי קשר אליה, מה שזה אומר, מאוד מאוד פשוט, גם ברמה המוניציפלית העירונית, לאפשר לכל האזרחים, אם זה המדינה, או לכל התושבים, אם זה עיר, להיות שותפים בתהליך הדמוקרטי. אתה יכול לקרוא לזה דמוקרטיה ישירה, אני פחות קורא לזה דמוקרטיה ישירה, אני קורא לזה דמוקרטיית קוד פתוח. למה? כי כל אחד גם יכול לעלות הצעה. זה לא רק שאנחנו מצביעים, אנחנו גם משנים, עורכים את הצעה. אני קורא לזה עם הסלוגן, E-Power to the people. או, אתה רואה? טוב שאנחנו עושים את השיחה הזאת. כבר יש סלוגן, כן. סלוגן, יש הכל, יש... לא, עכשיו... זה כבר עוד מעט מציאות. עכשיו, תראה, למה אני... לצערנו זה לא, אבל למה אני אומר את זה? תראה, גם היום, יש אפשרות לנבחרים שלנו, לנציגים שלנו. להעלות שאלות לגולשים ולהגיד להם, איך אתם רוצים שאני אצביע? אני הנציג שלכם, אני המתווך ביניכם לבין התהליך. כבר היום הם יכולים לעשות את זה, הם יכולים להגיד בפייסבוק שלהם, או אני לא יודע מה, או איזשהו באתר שלהם, להגיש הצעות חוק שעומדות לסדר היום ולשאול אותם, איך אתם רוצים שאני אצביע? אני הפקיד שלכם, אני הנציג שלכם, איך עליי להצביע? עכשיו שמעתי מפה, שזה זאת אומרת, כבר היום זה יכול להיות נגיש ברמה הזאת, זאת אומרת, לא עוד לפני הצעות חוק ועוד לפני דברים כאלה, כבר היום הדבר הזה יכול להיות מיושם ברמה כזאת או אחרת. שמעתי תירוצים, לא לכולם יש אינטרנט, אתה יודע שזה תירוץ שאני לא ממש מקבל אותו. אמרו לי, זה יהיה ניתן לא, למניק... כי אם אתה משקיע בתשתית כזאת, אתה יודע, אז אתה יכול לגעת... אתה יודע, אם אתה משקיע בתשתית כזאת, אז אתה גם יכול להקציב כסף, אתה יודע, איזשהו תקציב ספציפי בשביל לתת גישת אינטרנט לכל מי שרוצה. אתה יודע, אני לא מדבר על, אתה יודע, גישת ברודבנד, איזשהו קאבל כזה של גיגה, אתה יודע, ג'יגה הורדה או לשנייה, כן. אבל איזשהו משהו אינטרנט חינמי בסיסי כזה שיסופק לאנשים. אתה יודע, לא מספיק בשביל לראות סרטוני יוטיוב, אבל מספיק בשביל לגשת למידע הזה במידה והם רוצים. לא, אין לי בעיה גם שזה יהיה כאילו... תראה, אני לא מקבל את הטיעון הזה, אבל זה אחד הטיעונים ששמעתי. טיעון אחר ששמעתי, שאיתו קצת יותר קשה לי, אבל לא בהכרח, אומר, זה יהיה מאוד דמגוגי. זאת אומרת, כל אחד פה יוכל להציע הצעה, אז יהיה בלגן, ויהיה אנרכיה, וטטטי וטטטה. ואתה יודע שזה... אנרכיה, זה יהיה בדיוק... זה יהיה בדיוק ההגדרה הזאת של... דמוקרטיה, זאת אומרת, כן. זה בדיוק הרעיון. ואני גם חושב, כן, אני מסכים איתך, אני גם חושב שזה יהיה בדיוק זה, כאילו, זה יהיה, מה זה אנרכיה? אנשים הם לא, הם אנשים בוגרים, אתה יודע, זה אנשים מגיל 18, מגיל 20, שהם כבר אנשים בוגרים, מקבלים החלטות בוגרות לחיים שלהם. וגם אפשר לה, שוב, אני לא מת על זה, אתה בזמנו דיברנו על זה, ואמרת לי, אתה רוצה שנגיד יגבילו את העניין של עיסוק בביטחון, נגיד. נגיד, אני מקבל את זה, אבל אתה יודע, אנשים בוגרים יכולים לקבל החלטות מאוד משמעותיות כלפי החיים שלהם. יכולים מספיק בוגרים. לא, אני מדבר על מה שהתכוונתי זה ש... זאת אומרת, שהכל יהיה, כל החלטה תהיה פתוחה, אלא אם זה משהו ש... שאתה יודע, שישפיע, נגיד, בצורה ישירה על הביטחון הלאומי, נגיד, אם זה משהו של, לא יודע, יש החלטה עכשיו שיש... קורה איזשהו מקרה חירום איפשהו בתוך המדינה וצריכים לשלוח, אתה יודע, איזשהו יחידה או משהו לשם בשביל לטפל בזה, או אני לא יודע, משהו שכאילו, משהו מקרי חירום כאלה שישפיעו על הביטחון הלאומי, אבל כאילו חוץ okay, מזה okay, הכל בוא צריך. בוא נגיד ברמת העיר. אני הייתי רוצה שאני אוכל בסוף יום העבודה או משהו כזה. אפשר לקבוע איזה שעה כזאת או שעה... ברמת העיר, ברמת העיר, כן. ברמת העיר אני חושב שהכל, אין שום סיבה ששום דבר לא יהיה נגיש. אני רוצה שלכל אחד מהאזרחים... עכשיו, הטיעון הזה אומר, לא כולם מחוברים לאינטרנט, אני לא מקבל אותו, אז תדאגו שכולם יהיו מחוברים לאינטרנט, כי אז... זהו, אז בעיקר ברמת העיר. ברמת העיר זה אפילו... גם ברמת המדינה, אני חושב, גם ברמת המדינה. גם ברמת המדינה. אני אומר, אתה יכול לספק אתה יודע, אתה יכול לספק אינטרנט דרך WiMAX, אתה יכול לספק כאילו Wi-Fi כזה לכל העיר. כן. זה בהחלט לא... ואני חושב שזה גם עדיף, זה גם מבחינת זה, אנשים יהיה להם נגישות יותר גבוהה, אנשים ידעו יותר, כאילו זה נראה לי אם אתם רוצים שזה קצת פה לגיטימיים להגיד אין לכולם אינטרנט, אז תדאגו שלכולם יהיה אינטרנט, כאילו אתה יודע, מה זה תרוצות? ועוד טיעון שאמרתי, שזה היה קצת העניין, הטיעון האנרכי שאומר, אם לכולם תהיה אפשרות, אז לא יתקבלו החלטות, ויהיה בלגן, וטטטי וטטטה. אז קודם כל, גם את זה אפשר באמת לסנן ברמה של, אתה יודע, שנגיד, נגיד, זה יהיה תהליך הדרגתי, נגיד, שיקח 10 שנים למעבר, שכרגע הנציגים יהיו ברמת תכלס, ברמת הפועל, הם יהיו באמת הנציגים שלנו, הם יעלו כל אחת מה... אנחנו נקבע איך הם יצביעו. זאת אומרת, ופה חוזר לעניין הזה, המדינה הטכנולוגית. זאת אומרת, תהיה הצבעה על כל אחד מהנציגים, נגיד. הנציג יהיה נציג אלקטרוני לצורך העניין, וכל הצבעה שהוא יידרש לעשות, זה יהיה על בסיס כמות הגולשים שתמכה בזה. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זה השילוב. כן, כן, דמוקרטיה. צ'יה, הרוב מחליט. זאת אומרת, עכשיו אמרו לי, מה יקרה אם לא כולם ישתתפו? אתה יודע, בעיה שלהם. אתה לא משתתף בתהליך, אתה רוצה לקבל, כאילו, אם אתה רוצה להיות משפיע, כנס לאינטרנט, לא יודע, פעם בשבוע או פעם בזה. תיקח חלק בהצבעה שרלוונטית לך, ותשפיע. לא, זה לא להיכנס לאינטרנט, אתה יודע, אתה אומר משהו ש... אתה יודע, לכל מי שיש היום פלאפון יש אינטרנט, זאת אומרת, זה משהו שכאילו בהחלט... לא, אני אומר שכאילו אנשים אומרים לי, מה יקרה אם... עכשיו יש פה עוד כל כך הרבה דברים שאני ראיתי שהם מונעים, מלבד באמת שחיתויות ודברים כאלה, מישהו אמר לי, אז אתה יודע מה, ישלמו 200 שקל לאנשים בשביל שהם יצביעו לאיזה משהו של אינטרס של בעלי הון. אבל אמרתי, מה, ישלמו עכשיו למיליון איש 200 שקל? או לשני מיליון? לא, כאילו... כמה של ישראל? זהו. קשה מאוד לשחד כל כך הרבה אנשים. לא, אני אומר, כאילו, תמיד יש את האופציה הזאת לשחד, אבל יש גם, אתה יודע, זה או שאתה צריך לשחד 5 פוליטיקאים, או 5 מיליון אנשים, זאת אומרת. זה בדיוק מה שאני אומר. ברור שהאופציה הזאת לשחד תמיד תהיה, אבל תצטרכו לשלם הרבה יותר, אז אולי זה לא יהיה שווה. ואני אומר יותר מזה, אני אומר יותר מזה, שגם גם ברגע שאתה יודע, אתה מנסה לשחד נגיד 5 פוליטיקאים, אז סביר איך שאף אחד לא יעלה על זה. אתה מנסה לשחד מיליון איש, אתה יודע, מישהו ידווח על זה. אתה יודע, אנחנו עדיין שומרים על החוקים הקיימים, זאת אומרת, בגדול החוקים הם, אני מדבר על החוקים המוסריים, או גם החוקים שקיימים, שאסור להיות... וכמו שאמרתי, אם אנחנו חוזרים למדינה הטכנולוגית, אתה לא יכול לשחד את הנציג, כי הוא טכנולוג, הוא בסופו של דבר, ההצבעה מתקבלת על ידי סך כל האנשים שנגיד התפקדו למפלגה הזאת, או אני לא יודע מה, שבחרו את הנציג הזה. בארצות הברית זה יותר פשוט, כי יש לך לכל מדינה, יש לך נציג בקונגרס, אני חושב, נכון? אם אני לא טועה. לא, יש כמה, יש בסנאט, זאת אומרת. בסנאט. אז כאילו יש נציג של כל מדינה. מחוזיים ויש את המדינים. כן, כן, אין נציג אחד, יש לפעמים כמה נציגים, זה תלוי במדינה. אז אני אומר, במדינה כמו ישראל זה נגיד קצת טיפה יותר מורכב, כי כאילו, או פחות מורכב, לא משנה, אבל בארצות הברית אתה פשוט מזין את מספר התושב שלך, אולי, אני לא יודע מה, או social security number, או מה ש... לא יודע, מה ש... או משהו ש... כן, אתה יכול לספק משהו שיהיה יותר מאובטח. אתה יודע שזה לא רק המספר, שזה הוא קוד שמשתנה כל כמה זמן, ואולי אפילו איזשהו... בסדר, יש, כן, מבחינת טכנולוגית יש דרכים להבטיח את זה. תמיד מדהים אותי, גם אני שמעתי שיש עכשיו ויכוח בארצות הברית של identity theft לפני הבחירות, נכון? משהו של שנותנים לאנשים רק אם הם נרשמים, או חשבתם מה זה היה? לא, זה לא identity theft, זה voting fraud. Voting fraud. שטויות. כן, כן, זה משהו ש... כן, משהו כמו 4 אנשים ב-10 שנים האחרונות. זה לא, זה נראה לי יותר מ-4 אנשים, אולי זה 20 אנשים ב-10 שנים האחרונות בכל ארצות הברית. אבל כן, זה משהו ש... הפוליטיקה, הטיעונים מאחורי זה הוא שזה משהו שהרפובליקנים עושים בשביל להוריד את הדמוקרטים שהולכים להצביע. זה ה... כן, כן, אני יודע. אבל זה כבר להיכנס, כן. אז אני אומר שבהקשר הזה זה גם טיעון מגוחך, כי תמיד יהיו, כי גם היום, גם בעידן הזה של, לא יודע מה תקרא לך, גם בעידן הזה, הכמויות של הזיופים היא נזערי, אז זה עדיין קיים, זאת אומרת, גם היום, גם בטכנולוגיות יותר ישנות, זה עדיין קיים, זאת אומרת, אי אפשר להילחם בזה, אתה יודע. כן. זה. אז אתה יודע, פה אני חושב שצריך לעשות איזשהו שילוב באמת בין, נגיד, לבנות איזושהי תשתית שבה אנחנו יכולים להפוך את הנציגים שלנו. אם אנחנו נשארים במשטר פרלמנטרי, בדמוקרטיה פרלמנטרית נגיד, או, לא, לא, או ייצוגית, לא ישירה, אז עדיין אנחנו חושבים שהנציגים שלנו הם יהיו אלה שיהיו מחויבים לפעול על פי מה שאנחנו בוחרים באינטרנט, מחויבים, לא על פי שיקול דעתם, הם... למעשה יהיו כמעט חסרי שיקול דעת, לצורך העניין. עד רמה שבו הם יהיו אפילו איזשהו מין מחשב או משהו כזה, אני לא יודע, נציג ממוחשב או משהו כזה. ולמעשה, כן, ולנו תהיה אפשרות גם להציע הצעות וגם לערוך אותן. אבל אני אומר שגם, יכול להיות שדווקא המהלך ביניים הזה, שבו הדמוקרטיה הזאת של קוד פתוח, שבה אנחנו אלה שנותנים את הטון, ולא רק פוליטיקאים שפעם ב4 שנים, או פעם ב5 שנים, או פעם ב... נגיד בעיר זה פעם ב5 שנים או משהו כזה, אז הם, אתה יודע, דעתנו נקבעת כל הזמן. זאת אומרת, דמוקרטיה זה תהליך, לא משהו שפעם ב5 שנים קורה. וזהו, זה בעצם האידיאל, גם של המדינה הטכנולוגית וגם של הדמוקרטית קוד פתוח, ואם אנחנו שלבים את זה עם הקיום המקוון, אז זה גם איזושהי זכות אנושית כזאת. עשויה להיות, כי אנחנו חלק במרחב הזה, האינטרנטי. אז ככה, זה שלושת הנושאים ככה שחשבתי, רציתי לשתף ולדבר איתך עליהם. יש לך עוד איזה דברים שאתה חושב שצריך להוסיף בהם? אתה יודע, זה כמובן ככה מאוד ראשוני, מאוד זה, אבל יש לך איזושהי, נראה שדווקא במדינה הטכנולוגית לא מספיק נגענו, אני חושב שיש שם גם לא מעט בעיות, כי אתה יודע, ככה שהתחלתי לספר, אז התחלתי לחשוב שיש לא מעט בעיות, כי אתה יודע, פתאום זה יהיה רובוט. קצת כאילו, אתה יודע. בסופו של דבר, כן. אז אתה יודע, זה לא הכי, אתה לא יכול, אין לו רחמים, אין לו אמוציות, אין לו, אתה יודע, גם לטובה וגם לרעה, אבל אין לו, אבל זה יכול, כן, זהו, זה יכול להיות יתרון, אבל כן, זה יכול להיות גם חיסרון, אבל אני חושב אולי במקרים מסוימים, אבל במקרים מסוימים זה יכול להיות דווקא מה, שזה? לא, אני אומר, צריך לדעת כן, זה הכל תלוי עד כמה הוא, עד כמה הוא התכנות שלו טוב, זאת אומרת תראה, בוא נגיד את זה ככה, זה לא עד כמה התכנות שלו טוב, זה צריך להיות ברמה שבו המחשב באיזשהו אופן הוא מעצים של האדם, הוא empowering the people, אתה יודע, הוא כאילו לא, הוא לא, כי אתה יודע, זה נורא מזכיר לי את ככה, את האודיסאה בחלל, שפתאום המחשב משתלט. כן. ולמנוע את זה, המהות של הדבר הזה תהיה שהמהות של המחשב הזה תהיה להעצים את כוחו של האדם. עכשיו, כן, יש פה איזושהי בעיה. אתה יודע מה, תמיד שיהיה את הכפתור כיבוי. תמיד שיהיה את שחזות אותו מהחשמל, בוא נתניס. את הכפתור האדום הזה שאפשר ללחוץ עליו במידה ומשהו משתולל. לגמרי, במידה ומשתולל. זה תמיד צריך ש... אף פעם לא לוותר על הכפתור האדום, בוא נגיד. ושהוא יהיה נגיש וזמין לכולם. זהו, כן. אם המחשב לא נראה לנו, חוזרים, מדברים בני אדם ביחד, וזה, הוא צריך להיות כאילו פלטפורמה, במובן הזה הוא צריך להיות פלטפורמה, שמייעצת, שנותנת כל מיני נתונים, זה מה שאני חושב אולי בכוונה מדינה טכנולוגית, נותנת נתונים על העיר, עושה איזה שקלול של הדברים, ונותן איזושהי מין המלצות מסוימות, אבל בסופו של דבר, השיקול דעת, הכוח, השליטה תהיה בידי בני אדם, אולי זה ככה הפתרון שאני מוצא. גם דמוקרטיות קוד פתוח. זה תוסף ל... כן. זה לא במקום כרגע. כן, גם כרגע זה מילה, אני חושב גם בהמשך הוא לא צריך להחליף את הבן אדם, אבל אתה יודע. ימים יגידו מה שנקרא. אוקיי. טוב, אז נראה לי שזה פחות או יותר סיימנו. וזהו, ותודה רבה. תודה. ניפגש בתוכנית הבאה של הטכני נקודה. טוב. סבבה. יאללה, ביי. תודה.